إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار دبزان وإسلام بارك الله فيكم اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى siku ya leo kwa mashia yake Allah jalla jalaluhu tutazungumzia khutba yetu ya leo inayosema hifdhul lisani wa afatuhu kuhifadhi ulimi na yale maafa ya ulimi endapo ikiwa ulimi huo haujahifadhiwa na ulimi ni chombo ambacho mwanadamu alichokuwa amepewa na neema ambayo alikuwa amepewa neema hii ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana na kwa sababu ya ukubwa wake neema hii ndio iliyotupelekea sababu hiyo ya kukumbushana kuhusiana na kitu hichi ambacho mwanadamu alichokuwa amepewa fa inna lisana kwa hakika ulimi ya ikhwata aliman enyi ndugu zangu wa Islam neema tunadhima ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana washarafa Allah biha al-insan washarafa Allah biha al-insan na Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza mwanadamu akampa utukufu mwanadamu kwa kupitia neema hiyo ya ulimi wamtanna biha alayhi na kaneemesha juu yake kwa neema hiyo faqala subhanahu wa ta'ala Allah akasema katika kumwambia mwanadamu kumkumbusha alam naj'al lahu 'aynayn wani sisi hatukumjalia yeye kumpa macho mawili walisanan wa shafatayn na tukampa ulimi na midomo miwili qala al-'allama ibn kathir walisanan wa shafatayn yantiqu bihi yani kawa yeye anazungumza kwa kutumia huo ulimi wa yuabiru amma fi dhamiri akawa anatoa maelezo na ulimi ukawa unatoa maelezo kwa yale ambayo yalikuwepo ndani ya moyo wake kwa hiyo al-lisanu miftahu al-qalbi ulimi ndio ufunguo wa moyo na ulimi ndio kitu ambacho ni barua ambayo inotoka ndani ya moyo wa Muislamu au ndani ya moyo wa binadamu. Waqadirawa al-Hafidh ibn Asakir. Amesimulia al-Hafidh ibn Asakir. Atharan athari fi tarjumati Abi Rabi' ad-Dimishki an Makhul. Qala nasema Makhul. Qala Rasulullah على سيما مجمع الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى على سيما الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم ايه من آدم قد أنعمت عليك نعما عظيما وحكيك ميمي نعمشا جياك نعما مزمك ونينك سان لا تحصي عددها نعما مزم ويزك ذبيتي دنياك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لايكيوك من تعبوا مزيساب نعما زا الله سبحانه وتعالى حمتويزا كزيساب فسبب وما بكم من نعمة فمن الله zile zote zilizokuwepo kwa ninyi katika neema fahamuni kwamba hizo ni neema ambazo zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah anasema kumwambia mwanadamu katika hadithi al-Qudsi, qad an'amtu 'alayka ni'man 'azima, kwa hakika mimi nimekuneemesha juu yako neema ambazo zilizokuwa nyingi sana, la tuhsi 'adadaha, hutoweza wewe kuzidhibiti neema hizo idadi yake. Hata ukiambiwa zihisabu utaweza kudhibiti kutokana na wingi wake neema hizo. Wala tutiku shukraha, wala utaweza kuzishukuru neema hizo. Wa inna mimma an'amtu alayka, na kwa hakika miongoni mwa yale ambayo nilikuwa nimekuneemesha wewe juu yako, anjaltu laka ainain tanzuru bihima, mimi nikule kukujalia wewe, nikukupa wewe macho mawili, ikawa unaangalia kwa kupitia macho hayo mawili. Wajaaltu lahuma, na nikajalia kwa macho hayo mawili, ghitaan, kifuniko, kwa maana macho hayo mawili Allah akaweka kifuniko katika hayo macho mawili. Fanzur bi ainika, basi angalia kwa macho yako, ila ma ahlaltu laka, kwa yale ambayo mimi nilikuwa nimekuhalalishia. Kila ambalo lilokuwa nimekuhalalishia, basi angalia kwa kupitia macho yako mawili. Wa in raaita, na ikiwa kwamba utaona, ma haramtu alika, yale ambayo mimi nilokuwa nimekuharamishia, fatbiq alayhima ghitaa'ahuma, basi finika vile vifuniko vyake katika hayo macho. Kwa maana usiangalie mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameharamisha. Walisanan, na mimi nikakujalia wewe ulimi. Wajaaltu lahu ghilafan, na nikajalia katika ulimi vifuniko vyake ambavyo vinafunika ulimi, ambayo ni midomo miwili. Fantiq bima amartuka, basi ninakwambia zungumza, tamka yale ambayo mimi nilikuwa nimekuamrisha. Wa ahlaltu laka, na yale ambayo nilikuwa nimehalalisha kwa ajili yako wewe. Fa in arada alayka ma haramtu alayka, na ikiwa patatokezea juu yako yale ambayo mimi nilikuwa nimekuharamishia, fa aghliq ghilafahu, basi finika kile kifuniko chako. Au fi riwayati, katika riwaya nyingine imekuja, fa aghliq alayka lisanaka, basi ufinike ulimi wako usizungumze jambo ambalo limekumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ulimi, ndugu zangu Waislamu, ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana. Neema hii endapo kwamba itatumika vibaya, basi mtu atakuwa katika pahala ambapo palikuwa pabaya sana, kwa sababu kila ambacho unachokitamka kwa ulimi wako, ikiwa kidogo ikiwa kikubwa, kinakuwa kimehifadhiwa, kinakuwa kimehifadhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kikubwa ikiwa kidogo, kimehifadhiwa. Na Allah anasema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki mwanadamu tamko lolote lile isipokuwa tamko hilo mbele yake kuna raqibu na atid, kuna malaika wanaliandika, wanalihifadhi tamko hilo. Hata ukiona kwamba umelizungumza katika sehemu ya siri, hakuna yoyote ambaye anakuona, fahamu Allah subhanahu wa ta'ala anakuona na anadhibiti kila kitu, na yeye ndiyo ambaye atakayekuhifadhia. Kwa hiyo ikiwa ulimi utautumia vibaya, sawa sawa ikiwa ulimi huo utautumia vibaya mbele ya rafiki yako, mbele ya baba yako, mbele ya mama yako, mbele ya yule ambaye unamwona wewe ni karibu yako, basi fahamu utakuweka katika pahala palipokuwa pabaya. Na sawa sawa ulimi huo ikiwa utautumia vibaya mbele ya mke wako vile vile, fahamu kwamba ulimi utakuweka vibaya. Kadhalika mwanamke na yeye, ikiwa ulimi wake atautumia vibaya mbele ya mume wake, basi fahamu kwamba ulimi wake utamweka pahala pabaya. Waqad hadhara an-nabii, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha kuhusiana na ulimi, kuhusiana na chombo hichi cha ulimi. Kathira, mara nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha min khatari lisan, kutokana na makosa ya ulimi. Fa inna khatara lisan, kwa sababu makosa ya ulimi adham, ni makubwa sana. Ukiangalia ulimi utaona jirmahu saghirun, yani umbile lake ni dogo. Wa jirmuhu kabirun, lakini makosa yake ni makubwa endapo ikiwa kwa maulimi hutahifadhiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ya Muadh bin Jabal, pale ambapo Muadh bin Jabal alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipomwambia wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi, ina maana ya Rasulullah, sisi tutashikwa, tutaadhibiwa kwa yale ambayo tunayazungumza. Maneno haya Muadh alimuuliza Mtume pale Mtume alipokuwa amemwambia Muadh, ushike vizuri ulimi wako, usizungumze isipokuwa chaheri, usizungumze isipokuwa tarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Endapo ukiwa utumia vibaya ulimi wako, basi utakuporomosha na kukuweka katika pahala ambapo ulikuwa pabaya. Muadh akashtuka sana baada ya kumsikia Mtume anasema maneno hayo, ilibidi amuulize, amwambie na maana sisi nitakuwa ni wenye kushikwa, itakuwa ni wenye kuadhibiwa kwa sababu ya ulimi, kwa sababu ni yale ambayo sisi tunazungumza. Qala, Mtume akasema, thaqalatika ummuka ya Muadh, amekukosa mama yako e Muadh. Na hichi ni kilima ambacho kinachozungumzwa, ina maana mpaka haya huyaelewi wewe, ndio maana yake. Basi mama yako amekukosa, hana mtoto wewe, mpaka na maana mambo haya huelewi. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hali ya kubbu nnas fi nnari ala wujuhi, hivi kweli kipo kitu ambacho kitakachoingiza watu motoni kwa wingi, ala wujuhim, tena kiusouso, au ala manakhirihim, au kipuapua, illa ala hasaidi alsinatihim, isipokuwa kutokana na yale ambayo alikuwa ametumwa na ndimi zao. Mtu anapozungumza anajisikia raha ndani ya nafsi yake, kwa sababu anazungumza, anatoa joto lake, anatoa kile ambacho kilichomo ndani ya moyo, lakini anakuwa hatafakari, hichi ninachokizungumza kinaingia katika daftari langu la amali. Sasa je, daftari langu hili la amali nakisema hichi, Allah subhanahu wa ta'ala kinamridhisha, kinampendezesha, au kwamba kinamchukiza Allah, na hichi mimi hakitokwenda kuniharibia amali zangu nikifika mbele ya Allah? Watu wengi hawazingatii msingi huu. Wao wanazungumza, wakishazungumza wanakuwa wamekusha kusahau, wanaona kwamba alishazungumza na mtu kashatoa joto lake. Lakini afahamu kwamba akifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuuliza, na yeye anaona kwamba hakuna ubaya wote katika kuzungumza yale ambayo anazungumza. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, wa innal abda, na kwa hakika mja, la yatakallamu bikalimati, atazungumza maneno, la yara biha basan, haoni katika maneno hayo ubaya wote. Yeye anaona kwamba raha tukuzungumza, anaona kwamba ni sawa tukuzungumza, anasahau kwamba haya maneno yanamkera Allah subhanahu wa ta'ala, anasahau kwamba haya maneno yataniporomoshea mimi amali zangu nikifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yahwi biha fi nnari 70 kharifan wal iyadu billah, ataporomoka kwa matendo hayo, kwa maana ataingia katika moto wa jahannam 70 kharifan. Wako wanazuona walitafsiri kwamba kwa muda wa miaka 70, masafa yake, kwa maana umbali wa chini ambao atakokwenda katika moto huo, kuonyesha kwamba mtu auchunge sana ulimi, kwa sababu ni hazina ambayo ilikuwa muhimu sana. Wema ambao walikuwa wamepita walikuwa wakikidhibiti sana chombo hichi, walikuwa wakisema ovyo ovyo tu, walikuwa wakiongozwa na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa fi riwayatin yasmut, yule ambaye mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho anajua kwamba mimi nitakutana na Allah na atanisimamisha na atanilipa, basi Mtume anasema falyaqul khaira, na aseme maneno ambayo yalikuwa ya khair, au liyasmut, au hana la kuzungumza, anyamaze kimya, asizungumze chochote, kwa sababu akizungumza afahamu kwamba kinatoka katika mdomo wake kinaingia katika daftari lake la amali. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دوغزان وإسلام tufahamuni kwamba sisi tumepewa neema kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema hizi inatakana tuzitumie vizuri. Na miongoni mwa neema hizi ni ulimu. Kwa hiyo wewe unapokutana na baba yako, basi kuwa na lugha nzuri kuzungumza na baba yako. Wewe unapokutana na mwanao, kuwa na lugha nzuri kuzungumza na mwanao. Wewe unapokutana na mke wako, kwa sababu baadhi ya watu wanaona huyu si mke tu, pia unatakikana kwamba uwe na lugha nzuri kuzungumza naye. Kadhalika na mwanamke vile vile, anapokutana na mume wake awe na lugha nzuri kuzungumza naye. Kadhalika mtu anapokutana na rafiki yake awe na lugha nzuri za kuzungumza naye. Kadhalika mtu anapokutana na jirani yake awe na lugha nzuri kuzungumza naye. Kiufupi, kila ambaye unakutana naye katika watu ambao unakutana nao, yachunge maneno yako, uwe na lugha nzuri kuzungumza, huku katika akili yako iwe inapita kwamba haya ninayozungumza iko siku mimi nitakuja kuyakuta katika daftari langu, na nitakapopewa daftari langu isiwe mimi ni katika wale ambao watakaosema mali hadha alkitabu, kina nini hiki kitabu, la yubadi saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, haijaacha kidogo wala kikubwa isipokuwa kimedhibiti. Kwa maana uyakute ni matendo ambayo yalikuwa ni mazuri, uzikute kwamba ni kauli ambazo zilizokuwa nzuri. Na Abdullah ibn Mubarak, kuna siku sami'a rajulan, alimsikia mtu mmoja yakulu bima la ya'nihi, akisema yale ambayo yalikuwa hayamhusu. Baada kumsikia tu akamwambia, faqala lahu, akasema kumwambia yule mtu, ihfaz lisanaka, uhifadhi ulimi wako huo, usizungumze yale ambayo kwa kuhusu, usizungumze yale ambayo yalikuwa mabaya ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lisana sari'un ila almar'i fi qatlihi, kwa sababu ulimi ni kitu ambacho chenye kumwangamiza mtu haraka sana, chenye kumuondosha mtu duniani haraka sana, kitu ambacho kitamweka mtu pahala pabaya sana, kuanzia hapa duniani na kuanzia na kuelekea akhira duniani, kwa maana atakuwa katika hali ambayo ilikuwa ni mbaya sana. Sasa leo watu huzungumza tu maneno, hujisemea tu maneno, wakawa hawahifadhi ulimi. Wa inna lisana, na kwa hakika ulimi, baridul fuadu, ndiyo barua ya moyo. Kwa maana moyo, ukiona kwamba mtu anazungumza, basi fahamu kwamba yale maneno anayosema mdomoni yanatoka ndani ya moyo wake. Ndani ya moyo ndiyo kuna mambo yale. Yadullu, maneno hayo yanajulisha, arijala kuwajulisha wale watu, ala aklihi, juu ya akili yake yule mtu, kwa yale ambayo anazungumza. Wanajua kwamba huyu kwa haya anazungumza akili yake imesalimika, ipo salama usalimini, inamfahamu Allah, inamkumbuka Allah, inamkhofu Allah, na kwa haya ambayo alikuwa anazungumza akili yake imekisilika, huyu haimtambui Allah, huyu yuko mbali sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo uchunge sana ulimi. Ulimi ni neema ambayo ilikuwa kubwa. Endapo kwamba utaitumia vibaya, itakuangamiza, itakuweka katika pahala palipokuwa mabaya. Jihisabu nafsi yako, ushazungumza mangapi ambayo yeye kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, na ushazungumza mangapi ambayo yeye kuwavunjia heshima ndugu zako Waislamu, mangapi ushazungumza. Sasa ikiwa kwamba umeyazungumza ni mengi sana, na hakuna ambaye anokujua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, rejea kwa siri kabisa, elekea kwa Mola wako, mwambie, ya Allah, nimeyazungumza mengi, nakuomba unisamehe. Na Allah atakuwa ni mwenye kukusamehe, kwa sababu yeye ni Tawwabur Rahim. Kama pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alivyofananisha jambo la kusengenya huwa ni sawa sawa na kula nyama ya ndugu yako Muislamu ambaye alikuwa amekufa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, wala wasisengenye baadhi yenu kuwasengenya wengine, wasitumie ndimi zao vibaya kuwasema ndugu zao vibaya, wasitumie ndimi zao kuhakikisha kwamba anavunja heshima za ndugu zao Waislamu. Hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake ambaye alikuwa amekushakufa? Bila shaka jambo hilo litakuwa nyinyi ni wenye kulichukia. Basi ikiwa kwamba ni jambo ambalo mnachukia, fattakullaha, muogopeni Allah. Allah ndo anasema maneno hayo, fattakullaha, muogopeni Allah. Na kumwogopa Allah kunapatikana wakati utakapokuwa uko na watu, na wakati utakapokuwa uko peke yako. Muogope Allah ndugu yangu Muislamu. Usiangalie kwamba watu wanakufurahia, usiangalie kwamba watu wananchekelea. Ukifika siku ya kiyama utakwenda kusimamishwa peke yako. Fattakullaha, muogopeni Allah, kwa sababu ukifika siku ya kiyama utasimamishwa peke yako. Kwa hiyo chunga unachokizungumza, chunga unachokisema popote pale ambapo utakapokuwa upo. Nafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye Tawwabur Rahim, ni mwingi wa kupokea toba, tena ni mwenye kurehemu waja wake. Kwa maana ikiwa kwamba wewe unajua kwamba kweli nimeteleza na nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na nimewakosea waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi fahamu kwamba Allah ni mwingi wa kupokea toba, na yeye ndiyo ambaye anawasamehe waja wake. Kwa hiyo ulimi wako uchunge. Na utauchunga vipi ulimi? Kwa sababu ulimi unaongozwa na moyo. Sasa utawezaje kuuchunga ulimi? Jikite katika jambo la kusoma Qur'an kwa wingi. Ukiwa ni mwingi wa kusoma Qur'an, kadhalika ikiwa ni mwingi wewe wa kuleta adhkari tofauti tofauti ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifanisha. Ukiingia msikitini umesoma adhkari, ukitoka msikitini umesoma adhkari, ukiingia nyumbani kwako umesoma adhkari, ukitoka nyumbani kwako umesoma adhkari, ukibadilisha nguo umesoma adhkari, ukivua nguo umesoma adhkari, ukiingia chooni umesoma adhkari, ukitoka chooni umesoma adhkari. Katika kila hali yako ikawa wewe ni mwenye kumkumbuka Allah, ikawa wewe ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka mambo haya yatakuepuka biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa umeghafilika na jambo hili, basi shetani ndiyo atakapochukua nafasi yake ya kukuchezea wewe na kuuchezea moyo wako, ahakikishe kwamba wewe unazungumza yale ni kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu shetani anafahamu kwamba adhkari ni kitu muhimu sana, kumtaja Allah ni kitu muhimu sana, kinakuzuilia wewe na ulimi wako kutumika vibaya. Na baada ya kufahamu hilo, Allah anatuambia istahwadha alayhim shaytanu fa ansahum dhikrallah. Shetani anawatawalia wanadamu akawasahulisha jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe unafikiria mtu akishakusahulishwa jambo la kumtaja Allah atataja yeye tu? Akishakusahulishwa yeye jambo la kumtaja Allah, yeye atataja? Bila shaka atayazungumza yale ambayo si ya kumtaja Allah, yale ambayo ya kumkira Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo intabihu, zindukeni ndugu zangu Waislamu. Yassarani Allah wa iyyakum. Allah nipeshe mimi na nyinyi katika kuhifadhi ulimi. Allahumma amin. Allahumma kul lana wala takul alayna, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, warfa'na wala tad'an, wansurna wala tansur alayna, wansurna wala tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah wa aqimus salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.